ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มานำธรรมะเข้าสู่ในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติปฏิบัติในสติที่เราตั้งสติเอาไว้ท่านผู้ฟังจะเป็นจุดที่ให้เป็นช่องที่ให้เป็นทางที่ให้ธรรมะนั้นจะซึมเข้าไปแทรกเข้าไปฝังลงไปตกผลึกขึ้นมาเป็นความใสสะอาดของจิตใจของเราได้ตั้งสติไว้ในทุกวันการเป็นช่วงของเข้าใจธรรมเรามาฝึกมาทำมาปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบกันสั้นก็เอายาวก็ได้ฝึกให้ดีให้ได้จะสั้นจะยาวดีทั้งนั้นท่านผู้ฟังเริ่มด้วยการตั้งสติของเราไว้อยู่กับลมหายใจวันนี้เรามาฝึกอานาปานสติแล้วก็เจริญพรหมวิหารกันลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกทำอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้เราจะทำจิตให้เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์เดียวแล้วใช้กำลังสมาธิกำลังของความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นเหมือนเสาอากาศที่จะแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาไปอันดับแรกสังเกตลมหายใจของเราเข้าก็รู้ออกก็รู้โดยไม่ต้องบังคับลมโดยไม่ต้องให้มันสั้นมันยาวมันแรงหรือมันค่อยมันถี่หรือมันห่างถ้าบังคับลมมันจะปวดศีรษะบ้างปวดท้ายทอยบ้างหรือปวดระหว่างคิ้วบ้างถ้ามีอาการแบบนั้นแสดงว่าเราบังคับลมแล้วแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติคือในตอนแรกเราอาจจะหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งเพื่อที่จะรู้ถึงสัมผัสของลมมันอยู่ตรงไหนพอรู้แล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาคือถ้าคนที่ฝึกเริ่มทำใหม่จะมาสังเกตเห็นความแผ่วเบาของลมบางทีมันทำได้ยากคือไม่อยากหรอกเอาแค่สังเกตนะสังเกตดูนิดหน่อยลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ที่จุดไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ตรงนั้นแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาต่อไปไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมแล้วก็ไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงกังวลไปไว้มันต้องขนาดเท่านี้มาจากปลายจมูก1หรือ1.25 ซมนั่นก็เกินไปหรือพื้นที่ที่ต้องเข้าไปรับรู้สัมผัสของลมนี่ต้องเป็น25ตารางมิลลิเมตรนั่นก็เกินไปหรือว่าพื้นที่ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมโดนัทหรือไฮเปอร์โบลิกอย่างใดโอ้นั้นยิ่งเกินไปเอาธรรมดาเรานี่แหละเอาง่ายๆมันไม่ได้ยากปานนั้นอย่าปรุงแต่งเกินไปแค่รับรู้ถึงสัมผัสของลมแล้วก็พอตั้งจิตเราไว้ที่นั่นคนที่มักจะกังวลนั่นนี่ฉันทำถูกไหมคอยระแวงต่างๆมันก็จะคิดนึกไปอีกไม่ใช่แค่เรื่องลมที่สำคัญมันคือเรื่องความคิดนี่แหละเอาจะไม่คิดเรื่องลมเอาไปคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนี้ความคิดนั้นก็ไม่เอาแค่เรามาตั้งสติของเราไว้อยู่กับลมหายใจคิดนึกเนี่ยมันมีมาแน่นอนไม่ต่างอะไรกับเสียงไม่ต่างอะไรกับภาพไม่ต่างอะไรกับกลิ่นไม่ต่างอะไรกับความรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวมีทั้งนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนความคิดนึกต่างๆหน้าที่ของเราตอนนี้คือเอาจิตใจของเรานั้นมาจดจ่อรึกรู้อยู่กับลมโดยไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามความคิดไม่ต้องตามเสียงของข้าพเจ้า ไม่ต้องตามกลิ่นที่ผ่านมาแต่กลิ่นผ่านมาความคิดผ่านมาเสียงผ่านมาเราก็แค่อย่าลืมลมสิ่งที่มานั้นรับรู้ได้เป็นธรรมดาขณะเดียวกันเราก็ระลึกถึงลมหายใจของเราได้อย่างนี้ก็เป็นธรรมดามันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ท่านผู้ฟังคือมันเป็นคนละอย่างกันสติความระลึกได้ก็อันหนึ่งวิญญาณการรับรู้สิ่งต่างๆนั้นก็อันหนึ่งช่องทางที่มันมามันไปก็เป็นคนละอันละอันไปเราฝึกแยกแยะในช่องทางจิตใจของเราการแยกแยะได้นี่แหละคือฝึกสติพอเรามีสติตั้งขึ้นด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือนั่นเรียกว่าเป็นการใช้หรือการเจริญอานาปานสติให้เกิดสติสัมปชัญญะบุคคลผู้มีสติระลึกได้จะสามารถทำสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันน้ำไงท่านฟังน้ำเนี่ยถ้ามันไหลมาจากที่สูงแล้วมีขอบคันที่มันรั่วไปตามทิศทางต่างๆน้ำที่ไหลมาก็ไม่แรงไม่เร็วแต่ถ้าคุณอุดน้ำให้มันไปตามช่องทางที่กำหนดเอาไว้อุดรูรั่วต่างๆน้ำที่ไหลมานั้นก็จะแรงเร็วสามารถใช้ชำระล้างสิ่งต่างๆได้เอาง่ายๆมันสายยางอย่างนี้ล่ะคุณใช้สายยางต่อจากก๊อกน้ำเปิดน้ำไว้ปลายด้านหนึ่งเอาไปรดน้ำต้นไม้เอาไปล้างรถแต่บอกว่าสายยางมันมีรูรั่วล่ะอุ้ยน้ำมันก็ไม่แรงแล้วที่ปลายสายนั้นอุดรูรั่วต่างๆให้มันหมดเหมือนกันระหว่างจิตใจของเราเนี่ยมันรั่วไปได้จิตนี้นะมันจะแซ่สายสั้นออกไปตามช่องต่างตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้ไปทำอะไรอ่ะมันไปเกลือกกลัวทั้งหมดฝังจิตนี่มันไปกินอาหารมันออกไปหาเหยื่อหาเหยื่อก็ความสุขความทุกข์ที่ผ่านมาทางตาทางหูเป็นเสียงเป็นภาพนี่แหละผ่านมาทางใจก็เป็นความคิดนั่นแหละไปกลืนกินหาสุขทุกข์บริโภคอารมณ์จิตมันเป็นงี้เอามันแตกซ่าออกไปมันก็อ่อนกำลังแต่เป็นสิ่งให้เกิดความยั่วยวนเพลิดเพลินบริโภคเข้าไปก็เศร้าหมองด้วยราคานุสัยแต่สิ่งที่ไปบริโภคเป็นอารมณ์นั้นเป็นความไม่พอใจขัดเคืองมันก็เกิดความเศร้าหมองที่เป็นปฏิฆานุสัยเป็นต้นไปยังมีอวิชชานุสัยด้วยแต่ไปบริโภคอารมณ์พยายามแสวงหาข้อมูลนั่นนี่คิดว่าตัวเองรู้แต่จริงก็คือไม่รู้นั่นแหละมันก็เป็นอวิชชานุสัยไม่รู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงมันก็ยังเป็นความไม่รู้นั่นเองเป็นอวิชชาเอางั้นเราจะทำยังไงมันรั่วไหลออกไปสวยอารมณ์แล้วจิตเองก็เศร้าหมองปิดกั้นไงคอยเอายามเข้าไปตั้งไว้ตรวจดูยามในที่นี้คือสติจะมียามมาได้เอาตั้งเขาขึ้นมาใส่ตำแหน่งเขาเข้าไปโดยการติดตั้งป้อมยามไว้ให้ป้อมยามนั้นก็คือลมหายใจเวลาที่เราหายใจเนี่ยแล้วเราระลึกถึงลมหายใจนี่ความระลึกได้นั่นน่ะคือสติลมหายใจไม่ใช่สตินะท่านผู้ฟังไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการอะไรก็ตามแต่นึกพุทโธตัวพุทโธคำว่านั้นน่ะไม่ใช่สติไม่ใช่ผู้รู้ด้วยซ้ำเป็นแค่สัญญาหรือถ้าคุณใช้สัมมาอรหังวิธีนามรูปวิธีขยับกายสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สติหนึ่งก็เป็นกายหนึ่งก็เป็นนามรูปหนึ่งก็เป็นคำพูดแต่สิ่งที่เราต้องการนั้นคือการระลึกได้ถึงสิ่งนั้นระลึกถึงลมได้ความระลึกได้นั้นคือสติลมหายใจก็เป็นลมหายใจ นึกถึงกายได้การระลึกถึงได้นั่นคือสติตัวกายก็เป็นตัวกายไปเราเอาความระลึกตัวนี้ตั้งขึ้นไว้เป็นยามเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นยามเป็นเจ้าหน้าที่ดูตรวจตราไม่ให้จิตที่มันแบบว่ามีอารมณ์ขุ่นมัวเพลิดเพลินมันออกไปอย่าให้สิ่งที่จะนำความขุ่นมัวความเพลิดเพลินเข้ามาปุ๊บมันออกไปได้ทันทีมันก็มาตามภาษานี่ไงมาตามคนเข้านี่แหละไปตามคนออกนี่แหละเสียงนี่แหละภาพนี่แหละความคิดนึกนี่แหละตัวดีเราตั้งสติเอาไว้คือถ้ามันจะตามความคิดนึกไปนึกถึงลมไปก่อนตามไปได้อยู่แต่อย่าลืมลมก็ว่าตามไปได้อยู่นั้นคือบางทีมันก็แบบตึงๆขึ้นมึนๆขึ้นจนเปรียบไว้เหมือนกับเอาลิงมาผูกไว้ด้วยเชือกให้มันอยู่กับเสาบางทีมันยังมีแรงอยู่มันก็พยายามดึงไปแต่มันไปไม่ได้มันคือมีความคิดนึกอยู่แต่ก็ไม่ลืมลมถ้าลืมลมเมื่อไหร่อันนั้นคือเชือกขาดแล้วนั่นคือลิงมันหนีไปได้แล้วเดี๋ยวเราเลิกได้เอ้าลิงไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจับมันมาผูกมาอีกก็บอกเรานึกได้เมื่อไหร่ว่าเอ๊ะฉันตามความคิดมาไงเนี่ยนึกถึงลมมาอีกง่ายๆทุกฝั่งไม่ยากอย่าไปบอกโอ้ยฉันฟุ้งซ่านอีกแล้วฉันฟุ้งซ่านอีกแล้วไม่ใช่วันนี้มันธรรมดาอย่าไปกังวลกังวลแล้วมันยิ่งไม่สบายใจจิตจะอ่อนกำลังให้เข้าใจว่านี่เป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นได้มีความคิดวอกแวบไปมาบางทีก็ลืมลมไปลืมไปแล้วทำไงอ่ะก็ตั้งขึ้นใหม่นี่ไม่ยากมันล้มแล้วทำยังไงก็จับมันลุกขึ้นมันหนีไปแล้วทำยังไงก็จับมันมาผูกใหม่มันหนีไปไม่ไกลหรอกจมูกฝังลิงนะอย่างมากก็ไปป่าจิตดำก็ไปตามความคิดนี่แหละไม่ได้ไปไกลทำไมเป็นลิงไปป่ามันก็เป็นสุนัขจิ้งจอกนี่แหละไปป่าช้าเอามันก็ว่าจมูกเรามันก็ไม่ไปไหนไกลมันก็ไปตามกลิ่นแค่นี้เองจิตเรามันก็หลุดไปที่แค่กลิ่นนี่แหละไปตามจมูกผ่านทางจมูกไปหากลิ่นไปแค่นี้หรือจะเป็นงูเวลางูมันจะหนีไปไหนคุณไปตามหามันเลยอยู่ในรูในจอมปลวกพลปลวกนี่มีรูมีช่องที่ไหนงูไปอยู่ตรงนั้นได้ไปหาตรงนั้นเจอแน่นอนเหมือนจิตใจของเราบางทีมันไปเนี่ยมันก็ไปตามช่องทางกายไปหาผลทพะก็แค่นี้แหละร้อนบ้างเย็นบ้างคันบ้างนุ่มบ้างหยาบบ้างไม่ไปทางโน้นนอนก็มาทางนี้หรือถ้าเป็นจระเข้มันหายไปใช่ป่ะคุณจะไปหามันน่ะมันอยู่ในหนองน้ำนั่นแหละถ้าไปหาในนั้นเจอมันแน่นอนเหมือนกันจิตของเราเวลามันหนีไปเนี่ยมันก็ไปตามช่องทางลิ้นเพื่อที่จะไปหารสอาหารหวานบ้างเปรี้ยวบ้างมันไปทางนี้แน่นอนไม่ไปทางอื่นจะหาจระเข้ก็ไปดูหาในน้ำหรือจะหานกก็มองขึ้นไปบนฟ้าบนอากาศนี่แหละมันบินอยู่ตรงนั้นแน่สักจุดใดจุดหนึ่งเหมือนกันถ้าเป็นตาเราตานี่ไม่ใช่พวงยายนะแต่คือเห็นภาพสิ่งต่างๆนี่ที่เรามันไปตามช่องทางตาเพื่อที่จะไปรับรู้ภาพรับแสงเห็นสิ่งใกล้ๆเห็นสีดำสีขาวจิตมันก็ไปตามทางนี้หรือถ้าบอกว่าสุนัขมันมีเจ้าของมันถูกผูกเอาไว้ถ้ามันได้ยินเจ้าของมันเรียกมันก็จะวิ่งหนีไปกัดเชือกดึงเชือกขาดได้เราจะไปตามมันมาก็ไปตามที่ในหมู่บ้านเจ้าของมันนั่นแหละสุนัขมันคุ้นเคยกับคนยังไงมันก็ไปตามจุดนั้นเหมือนจิตของเราถ้าบอกว่ามันจะหนีไปมันก็หนีไม่เกินเสียงที่ต้องไปตามช่องทางหูจิตเราหนีไปไม่เกินกลิ่นไปตามช่องทางจมูกลิ้นกายใจ6ทางนี้เท่านั้นเอง ไปหายังไงก็เจอเจอแล้วทำยังไงเอามันมาผูกไว้แต่มันหนีไปอีกทำยังไงก็ไปเจอแน่นอนไม่ช่องทางใดก็ช่องทางหนึ่งอาจับมันมาผูกเอาไว้มันหนีไปอีกทำยังไงก็ผูกเอาไว้อีกมันจะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงตั้งบุฟังหมายความว่าจิตของเราจะมีกำลังสติมากขึ้นมันก็จะไม่ค่อยหนีหนีอยู่แต่จะนานๆครั้งนานๆครั้งก็ไปตามจับมันมาได้เรารู้แล้วมันอยู่ที่ไหนตามยังไงก็เจอแต่บางทีเผลอก็อย่าไปตกใจอย่าไปกังวลใจอันนี้ก็ธรรมดาแต่เผลอแล้วระลึกได้แล้วเอามันมาตั้งเอาไว้อยู่กับลมอันนี้ธรรมดาเวลาเรากำหนดรู้ไปจิตมันจะค่อยสงบลงระงับลงเนี่ยแหละมันเหมือนกับน้ำที่ว่าเราอุดรูรั่วต่างๆตามช่องทางเหล่านั้นพอมันไม่ออกไปไหนรวมลงเนี่ยมันเริ่มเป็นกรอบเป็นกรรมเป็นหลักเป็นฐานเป็นแก่นสารตั้งเอาไว้เหมือนน้ำที่สะสมไว้มากๆเข้าเปิดไหลไปทางไหนมันก็ไหลไปได้เต็มที่หรือเปรียบเหมือนกับคุณเอาแว่นขยายมารวมแสงพระอาทิตย์ปรับจุดโฟกัสปรับจุดรวมแสงให้ดีเหลือเล็กนิดเดียวพลังงานที่รวมเข้านั้นน่ะมันมากจิตเราที่มันไม่ได้แส่ซ่านไปทางอื่นทางไหนมีกำลังตั้งไว้อยู่จะมีอำนาจตัมบูฟังมีพลังอำนาจสามารถที่จะใช้ในการแก้ปัญหาจดจ่อไปในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเอาเราจะคิดอ่านการงานในที่ทำงานนี่ปัญหานี้มานี่จะแก้ยังไงใช้ไปในการจัดแจงการงานดูแลเรื่องราวใช้ไปในการทำข้อสอบก็ได้ใช้ไปในการพูดจาในการแสดงสุนทรพจน์ในการกล่าวคำใดๆหรือแม้แต่รับประทานอาหารเดินทางด้วยจิตใจที่เป็นแบบนี้นี่มีความปลอดภัยมีความระมัดระวังไม่ไปตามรสอาหารสามารถตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีกำลังหรือในที่นี้ท่านฟังเราจะใช้กำลังจิตของเราแบบนี้เป็นในการที่จะส่งกระแสคือใช้เป็นสภาวะอากาศละในการที่จะส่งกระแสแห่งความรักความเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่วันสำคัญที่เราจะมาเลิกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกฝังคือการที่เราส่งกระแสความรู้สึกความคิดนึกออกไปเนี่ยมันดีตรงจุดที่ว่าเวลาเราฝึกเราทำอยู่เรื่อยคือในจิตใจของเราเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมข้อนี้เราถึงจะส่งไปได้ด้วยจิตใจที่เรามีคุณธรรมในข้อใดข้อหนึ่งที่เราต้องการส่งออกไปแล้วมันเป็นความดีความงามเนี่ยร่างกายของเราทั้งหมดมันเนื่องด้วยจิตใจมันก็ดีขึ้นมากระแสอยู่ในจิตร่างกายเราก็สบายกระแสดีๆนะความสบายดีๆมันก็เกิดขึ้นในจิตใจเราตั้งเอาไว้ด้วยสังคปะคือความดำริคือ intentionความดำริความคิดนึกที่มันดีมันดีกว่าในเรื่องกามเรื่องความสุขนั่นนี่คุณตั้งเอาไว้ด้วยเมตตาอันดับแรกเมื่อจิตเราเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวตั้งมันเอาไว้ให้น้อมจิตไปให้มีความเมตตาความเมตตานั้นคือความรักความปรารถนาดีกับสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาให้มีความสุขปรารถนาให้ตั้งอยู่ในความดีความปรารถนาให้มีความสุขให้มีความดีเปรียบเหมือนกับมารดาคือคุณแม่ที่ปรารถนาความสุขให้กับลูกลูกคนแรกคลอดออกมาอยู่ในอ้อมกอดของตนปรารถนาให้เด็กนั้นมีความสุขมีความเจริญมีความดีจิตใจแบบนี้เป็นลักษณะที่ความรักไม่มีเงื่อนไขไม่ได้หวังว่าจะต้องตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้คิดเลยแม้แต่ชีวิตของตัวเองก็ยังให้ได้ ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องรักฉันตอบจะต้องเลี้ยงดูฉันจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมันก็ไม่ทุกข์ด้วยจิตที่ปรารถนาความสุขยังไม่มีเงื่อนไขปราศจากความทุกข์ปราศจากวาระซ่อนแฝงปราศจากความเห็นแก่ตัวแต่กว้างขวางไม่มีประมาณแผ่ไปตำหวังแผ่ไปแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่อยู่ใกล้อยู่ไกลให้หมดแผ่ด้วยกระแสแห่งความรักความเมตตานี้ไปยังทิศเบื้องขวาจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้าเป็นสัตว์ที่มีเท้ามากหรือเป็นสัตว์ที่ไม่มีเท้าอยู่บนบกอยู่ในดินหรือว่าอยู่ในอากาศหรืออยู่ในน้ำก็ตามให้หมดโดยกระแสจิตที่มีความรักความเมตตาปรารถนาให้เขาตั้งอยู่ในความสุขไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแผ่ไปยังทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เราเห็นได้หรือมองไม่เห็นมีรูปกายหยาบหรือรูปกายละเอียดเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ตามอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่มีปัญหาไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแผ่ให้ด้วยเมตตานี้แผ่ไปติดเบื้องซ้ายด้วยจะเป็นสัตว์ที่รักเราหรือเกลียดเราจะเป็นสัตว์ที่เราชอบหรือเราไม่ชอบจะเป็นคนที่ทำอันตรายหรือทำคุณให้เราเราไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้ความรักความเมตตาแผ่นี้ไปทางทิศเบื้องซ้ายให้หมดยังทิศเบื้องบนด้วยด้วยจิตที่เป็นไปกับด้วยเมตตาไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่สูงกว่าเรามีคุณมากกว่าเราเราจะต่ำกว่าเขาหรือได้ดีไม่เท่าไม่แค่อย่าไปคิดว่าเขาดีกว่าเราไม่ต้องให้ไม่มีเงื่อนไขเลยไม่มีประมาณเลยให้หมดโดยความจริงใจโดยความรักโดยความปรารถนาดีโดยความเมตตาแผ่ไปยังทิศเบื้องบนแล้วก็ทิศเบื้องล่างด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องล่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ด้อยกว่าเรามีคุณน้อยกว่าเราอยู่ต่ำกว่าเราหรืออยู่สูงกว่าหรือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในทิศทางนั้นใต้ดินใต้น้ำลงไปอีกโลกหนึ่งอีกซีกโลกหนึ่งก็ตามให้ไปเลยไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ในทิศนั้นขอให้ได้รับกระแสความรักความเมตตานี้แผ่ไปทั่วทุกทิศทุกทางติดเบื้องขวางเบื้องบนเบื้องล่างทุกทางให้หมดให้หมดไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดเอาไว้ว่าคนนั้นคนนี้หรือทิศนั้นทิศนี้หรือใครหรือใครไม่มีฉะนี้เรียกว่าแบบเต็มที่ไม่ต้องกลัวหมดเพราะมันไม่มีหมดหวังด้วยความไม่มีประมาณนี่คือมันไม่มีหมดจิตใจเรามีสมาธิเรามีสติตั้งแผ่กระแสแห่งเมตตาไปเนี่ยให้ได้ไม่มีหมดไม่ต้องกลัวหมดเลยให้เลยเมตตานี่นะจะสามารถที่จะกำจัดความพยาบาทความคิดปองร้ายความคิดเบียดเบียนจากทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นเนี่ยได้เพราะว่าเวลาที่เรามีความพยาบาทมีความไม่พอใจเราใส่เมตตาลงไปความพยาบาทนั้นก็ระงับลงตัวคนอื่นมีความพยาบาทในตัวเราเอาเราใส่เมตตาลงไปให้เขาด้วยจิตที่มีกำลังเหมือนสภาวะแผ่ไปเขาได้รับแล้วความคิดปองร้ายความคิดเปลี่ยนของเขาก็ลดลงด้วยเมตตาแล้วความกรุณาด้วยวันนี้กรุณาคือความปรารถนาให้สรรพสัตว์เหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ความทุกข์มันมีหลายรูปแบบทั้งที่เห็นได้ทั้งที่ไม่เห็น หลายรูปแบบที่เห็นได้เช่นทุกขเวทนานี่มันรวมลงตรงนี้เจอสถานการณ์โควิดรายได้น้อยสุขภาพแย่ลงอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เห็นได้หรือจะเป็นความทุกข์ที่อาจจะยังสังเกตได้ไม่ชัดเจนถ้ามีปัญญาน้อยเช่นความแก่ความตายคนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่จะไม่เห็นความแก่ก็อยากนิดนึงจะมาระวังภัยเรื่องความตายก็ยังไม่ค่อยจะเห็นทั้งๆที่แก่และตายนั้นมันอยู่กับเราตลอดเวลาที่นี่เดี๋ยวนี้จะเห็นได้ก็ตามจะไม่เห็นก็ตามมีความทุกข์อยู่นั่นแหละสรรพสัตว์ทุกประเภทก็รอให้กระแสแห่งความกรุณาคือความปรารถนาที่ให้เขาพ้นจากความทุกข์ท่านเปรียบเหมือนกับว่าเวลาที่นายพรานหรือคนที่เขาจะล่าสัตว์เขาจะยิงลูกศรยิงธนูหรือขว้างหอกไปหรือจะฟันมีดลงไปให้มันตายลงประหารมันฆ่ามันเนี่ยเกิดมีความคิดว่าไม่ทำหรอกนะไม่ดีปรารถนาความสุขให้แก่สัตว์ตัวนั้นคือตอนแรกแบบว่าปรารถนาความทุกข์ความตายให้ใช่ไหมหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ทำนาสิ่งไม่ดีฆ่าสัตว์นี้ไม่ดีให้เขามีความสุขซะเราจะตบยุงตียุงให้ชีวิตมันหน้าให้เลือดมันหน้าหรือไม่ก็เขี่ยเขี่ยมันเฉยๆไม่ตีมันปัดปัดมันไปแค่นี้เนี่ยด้วยเจตนาแบบนี้นี่คือกรุณาจิตเรามีสติจิตเรามีสมาธิให้ตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณาปรารถนาให้บุคคลต่างๆสัตว์ประเภทต่างๆพ้นจากความทุกข์ในทุกประเภทให้ทุกคนทุกตัวทุกประเภทกำหนดตั้งไว้อย่างไม่มีประมาณไม่มีกักไม่มีเหนียมไม่มีหวงให้ได้ชนิดที่ว่าไม่ต้องกลัวหมดมันไม่มีหมดมันไม่มีประมาณแพ้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายออกไปในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าสัตว์นั้นจะตัวเล็กตัวใหญ่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลคิดว่าตัวใหญ่จะทุกน้อยกว่าตัวเล็กหรือตัวเล็กจะทุกน้อยกว่าตัวใหญ่ไม่ใช่มันทุกมีเหมือนทุกคนมากน้อยไม่มีประมาณให้หมดในทิศเบื้องขวาด้วยด้วยจิตที่มีความกรุณามีความเอ็นดูหวังความเกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำหรือที่บินอยู่ในอากาศหรือแม้แต่ลอยไปลอยมาให้หมดจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่แบบเป็นสัตว์เซลล์เดียวเป็นสัตว์ตัวใหญ่มีโมเลกุลมีตัวอะไรที่มันซับซ้อนในทิศเบื้องขวาแผ่ให้ทิศเบื้องหลังด้วยให้ยังไม่มีประมาณด้วยจิตที่เป็นกรุณาหวังความเกื้อกูลหวังความสุขหวังความเกษมให้ได้ทั้งที่เรามองเห็นรูปมันหรือเรามองไม่เห็นรูปไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นรูปหยาบหรือรูปละเอียดจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจะอยู่ในจิตเบื้องหลังนี้ให้ด้วยไม่มีประมาณอย่าไปคิดว่าจะให้น้อยหรือให้บางส่วนหรือว่ากลัวมันจะหมดมันไม่มีหมดทุกฝั่งให้ทุกคนทุกตัวทุกประเภทให้เต็มที่ไม่บางส่วนให้ไปทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายด้วยไม่ว่าสัตว์ประเภทนั้นจะดีกับเราหรือจะร้ายกับเราจะชอบเราจะเกลียดเราหรือเราจะชอบเขาเราจะเกลียดเขาไม่มีปัญหาไม่มีประมาณให้หมดโดยจิตที่มีกรุณาแผ่ไปอย่างทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องบนด้วยทิศเบื้องบนด้วยจิตที่มีกรุณาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าเขาจะมีทุกข์น้อยอยู่แล้วแต่ก็จะมีทุกข์น้อยอยู่แล้วดีกว่าเราอยู่แล้วมีคุณมากกว่าเราเราคิดว่าไม่ต้องให้ไม่เลยไม่ต้องกังวลให้หมดให้ด้วยจิตกรุณาให้ด้วยความปรารถนาที่ว่า ให้พ้นจากความทุกข์ไม่ต้องกังวลว่าเขาทุกข์น้อยอยู่แล้วทำไมจะต้องมาให้พ้นจากทุกข์ด้วยไม่มีประมาณทุกฝังไม่ต้องคิดเรื่องนี้ด้วยจิตกรุณาด้วยจิตที่มีสมาธิเป็นกำลังจิตแผ่ไปทิศเบื้องบนด้วยทิศเบื้องล่างด้วยไม่ว่าเขาจะทุกข์มากไม่ว่าเขาจะมีคุณน้อยไม่ว่าเขาจะด้อยหรือสูงไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยโอ้ยสันนรกทุกข์มากปานนี้แผ่ให้มันจะถึงไหมโอ้ยธรรมดาถึงแน่นอนถ้าจิตเรามีกำลังนี่กรุณาเนี่ยไปถึงทุกที่ทุกซอกทุกมุมทั่วจักรวาลให้ได้หมดไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่ต้องกลัวหมดไม่ต้องกักไม่ต้องแบบแบ่งบางส่วนไว้ด้วยจิตกรุณาแผ่ไปในทุกทิศทุกทางไม่มีประมาณแต่เรามีความกรุณาทุกฟังเราสามารถจะละความคิดในทางเบียดเบียนที่เกิดจากคนอื่นก็จะมาผูกเวรเนี่ยให้ความกรุณาไว้การผูกเวรเป็นเงื่อนเป็นปมมันก็คลายออกคลี่ออกได้เขาชนะการผูกเวรด้วยความกรุณาเนี่ยได้ด้วยเมตตาได้เอาชนะความปองร้ายเอาชนะความคิดอาฆาตด้วยกรุณาด้วยเมตตาได้เพราะจิตใจของเราไม่มีความพยาบาทไม่มีการผูกเวรมีเมตตามีกรุณาไม่คิดเบียดเบียนใครแล้วเราก็มาตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับมุทิตามุทิตานั้นคือความยินดีในความที่ว่าเขามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นบาสุขนั้นจะปรารภเรื่องเล็กน้อยสิ้นเรื่องของกามนอกจากน้อยแล้วยังมีโทษมากด้วยก็ยินดีพอใจที่บอกเขามีความสุขนั้นหรือความสุขที่เกิดจากการที่เขาเห็นธรรมะมีปัญญาในข้อใดข้อหนึ่งมีชื่อเสียงมีเงินทองมีเกียรติยศมีลาภยศสรรเสริญยินดีด้วยมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงยินดีด้วยท่านบริไว้เหมือนกับเวลาที่พระเจ้าจักรพรรดิขึ้นครองราชแล้วนี่ว่าเรายินดีปรีดาคือถ้าจะไปเหมือนกับอย่างนั้นเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิมีคนเดียวใช่ไหมการที่จะไปเหมือนอย่างนั้นก็ไม่ได้การที่จะไปอิจฉาริษยาว่าฉันต้องได้แบบนั้นคือคุณไม่ได้เลยทีนี้พอขึ้นครองราชแล้วก็มีความยินดีพอใจมีความอนุโมทนาไม่มีความคิดอิจฉาริษยามีความปลื้มใจมีความพอใจตั้งจิตเอาไว้แบบนี้หรือนึกถึงเวลาที่ลูกของเรามีความสุขความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งเรายินดีอนุโมทนาด้วยมีความพอใจมีความมุทิตาตนเรียกให้ตั้งจิตเอาไว้มันเป็นไปด้วยกับมุทิตานี้ไม่ว่าความดีความสุขนั้นจะเล็กน้อยเพียงไรไม่ว่าความดีความสุขนั้นจะเกิดขึ้นกับสัตว์ประเภทไหนให้หมดไม่มีประมาณอย่าไปคิดว่ากระจอกต่ำต้อยอย่าไปคิดว่าสูงเกินเอื้อมอย่าไปคิดอิจฉาริษยาแต่ให้ยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีตัวแปรไม่มีประมาณไม่มีจำกัดแผ่ไปยังทิศเบื้องหน้าให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กจะอยู่ในที่ใกล้หรืออยู่ในที่ไกลแผ่ไปยังทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อยู่ใต้ดินอยู่ในอากาศแผ่ให้โดยไม่มีเงื่อนไขแต่มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยินดีอนุโมทนามีมุทิตาแผ่ไปเบื้องหลังด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นมีรูปหยาบหรือรูปละเอียดอยู่ในที่ไกลหรืออยู่ในที่ใกล้จะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กจะอยู่ในภพภูมินี้ หรืออยู่ในอีกมิติหนึ่งอีกภพภูมิหนึ่งแผ่ให้เลยไม่ต้องมีกักเอาไว้ว่าเขามีความสุขเล็กน้อยความสุขมากเราอนุโมทนาด้วยเรายินดีด้วยแม้ในบุคคลที่ไม่ชอบเราบุคคลที่เราไม่ชอบในทิศเบื้องซ้ายแผ่ไปสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะรักเราเกลียดเราคนที่เกลียดเราถ้าเขามีความสุขประสบความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ยินดีด้วยคือมีความมุทิตาแผ่ไปไม่ต้องเก็บไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องจำกัดว่าถ้าคนนี้เขามีความสุขฉันไม่ยินดีด้วยไม่ต้องเลยให้เลยยินดีกับเขาด้วยเลยไม่ว่าเราจะเกลียดเขาหรือเราจะรักเขาไม่ว่าเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเราไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูถ้ามีความสุขพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแผ่ให้เลยท่านผู้ฟังยินดีด้วยไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขไม่มีกำหนดไม่มีหมดเพราะมันให้ได้มุทิตาเนี่ยแผ่ไปติดเบื้องบนด้วยติดเบื้องล่างด้วยไม่ว่าสรรพสัตว์นั้นจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าเราจะมีความสุขน้อยกว่าหรือมีความสุขมากกว่าเราจะมีความทุกข์มากกว่าหรือมีความสุขน้อยกว่าไม่รู้ล่ะแต่ถ้าพ้นจากความทุกข์มีความสุขตั้งอยู่แล้วยินดีด้วยปรารถนาด้วยจิตมุทิตานี้แผ่ให้ไปบางคนอาจจะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่แม้นิดเดียวเลยโอ้ยนี่ยิ่งยินดีมากสัตว์นรกบางตัวนี่หาความสุขไม่ได้เลยโอ้จะไปยินดีอะไรกับเขาเขาไม่มีความสุขเลยความสุขมันก็มีบ้างในระหว่างที่ไฟมันไม่มีหมดนั่นแหละไฟบางทีมันเบาลงก็มีความสุขบ้างเล็กน้อยก็ยินดีเวลาที่จะต้องใช้ในชีวิตมันงวดลงน้อยลงทุกๆวินาทีที่ผ่านไปเอายินดีในข้อนี้ด้วยที่ว่าระยะเวลาที่จะถูกจำขังในนรกนั้นมันหมดลงสั้นลงสั้นลงยินดีด้วยนั่นก็เป็นมุทิตาแผ่ไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายทิศเบื้องบนด้วยทิศเบื้องล่างด้วยไม่ว่าจะดีมีคุณน้อยมีคุณมากไม่ดีมีคุณมากคุณน้อยให้หมดในทิศเบื้องขวางทั่วทุกทางแผ่ไปเป็นเปรียบไว้เหมือนกับคนเป่าสังเป่าทรัมเป็ดหรือเป่าแซกโซโฟนก็ได้แต่มีกำลังแข็งแรงสามารถใช้พลังปอดพลังลมเป่าไปในเครื่องดนตรีแล้วเกิดเสียงดังขึ้นไปในทุกทิศทุกทางทั่วทุกทางไปหมดแพร่ไปหมดตั้งจิตไว้ด้วยกับมุทิตาแล้วก็มีอุเบกขาด้วยอุเบกขาคือความวางเฉยความนิ่งเฉยเวลาที่จิตของเราเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวมีภาษาใดๆมากระทบจากในที่ต่างๆให้เรามีความนิ่งเฉยความวางเฉยไม่ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะเป็นความยินดีหรือสิ่งที่มากระทบนั้นจะเป็นภาษาให้เกิดความยินร้ายยินดียินร้ายเราไม่เอาเราเอาอุเบกขามีอุเบกขาคือความวางเฉยมีอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าสรรพสัตว์นั้นจะตัวเล็กตัวใหญ่เห็นได้หรือมองไม่เห็นอยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกลถ้าบอกว่าทำให้เรายินดีพอใจหรือทำให้เราไม่ยินดีไม่พอใจเราตั้งอุเบกขาไว้ในทิศเบื้องหน้านั้นไม่ว่าความยินดีหรือความไม่ยินดีนั้นจะใหญ่มากน้อยจะเล็กนิดเดียวไม่มีประมาณเลยตั้งไว้เลยยังไม่มีข้อจำกัดไม่มีหมดให้ตลอดอุเบกขาทิศเบื้องหน้าอย่างทิศเบื้องขวาด้วยจะเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์อยู่ในน้ำสัตว์อยู่บนบกสัตว์อยู่ในดินสัตว์อยู่ในอากาศหรือถ้ามันมีนอกอวกาศก็ให้ด้วยอุเบกขานี่ให้ไม่มีประมาณให้ได้อย่างเต็มที่ ไม่มีข้อจำกัดจะน้อยเกิดความสงสัยมึนงงพอใจไม่พอใจไม่เอาแต่อุเบกขาให้เอาความบางเฉยให้แผ่ไปทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังด้วยสัมสัตว์ทั้งหลายที่เราเห็นได้หรือไม่เห็นมีรูปหยาบหรือรูปละเอียดมีกายแบบเห็นได้มีกายหยาบหรือมีกายชนิดที่ไม่มีรูปเป็นแบบอรูปนั่นคือไม่มีกายเราก็ให้อุเบกขาด้วยมีอุเบกขาแผ่ไปยังทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายด้วยคนที่รักเราคนที่เกลียดเราหรือคนที่เรารักคนที่เราเกลียดคนที่เราเกลียดอาจจะมาทำสิ่งที่ให้เรารักคนที่เรารักบางทีทำบางอย่างเราก็ไม่พอใจให้มีอุเบกขาเลยมีความวางเฉยเลยมีความวางเฉยมีอุเบกขาในทิศเบื้องซ้ายแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในสิ่งทั้งหลายทิศเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยบางอย่างบางครั้งคนดีคนไม่ดีเราไม่แคร์หรอกเรามีอุเบกขาให้บางอย่างบางครั้งจะเป็นคนพาลจะเป็นบัณฑิตจิตใจเรามั่นคงให้มีอุเบกขาตั้งเอาไว้ทั้งสัตว์ที่มีคุณมากหรือคุณน้อยทั้งสัตว์ที่ได้ดีแล้วหรือยังไม่ดีอยู่ทั้งสัตว์นรกทั้งเทวดาเปรตอสุรกายอยู่เบื้องบนหรือเบื้องล่างด้วยจิตที่เป็นไปด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างเต็มที่ไม่มีประมาณหาที่สุดไม่ได้ไม่ต้องกลัวหมดไม่ต้องแบ่งไว้สำหรับบางคนมากบางคนน้อยให้ทุกคนเต็มที่ไม่มีประมาณแผ่ไปเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังทั่วทุกที่ทุกทางประแพร่พรหมวิหารสี่ไปในทุกที่ทุกทางแบบนี้ท่านกล่าวไว้บอกว่าถ้าเมตตาเนี่ยต่อไปเราทำมากๆทำไปเรื่อยๆมันจะทำให้มีสุภาพวิโมกคือความหลุดพ้นด้วยจิตที่มีความสุขได้ส่วนกรุณาเราทำไปเรื่อยๆทำทั้งวันทำทั้งเดือนทั้งปีเราก็จะมีอากาสานัญจายตนะคือฌานสมาธิในขั้นอรูปในขั้นที่ว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เราแผ่กรุณาไปเนี่ยมันจะว่างมันจะเย็นเป็นลักษณะที่เป็นอรูปฌานไปได้ส่วนมุทิตาเราฝึกมากๆคุณฟังจะทำให้มีวิญญาณัญจายตนะแต่ไม่เราเห็นวิญญาณว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดได้เป็นอายตนะในขั้นอรูปแบบที่สองเราฝึกอุเบกขาด้วยฝึกทำให้มันมากๆทำให้บ่อยทำให้เจริญทำให้ยิ่งจะมีอากินจัญญายตนะคือความที่ว่าอะไรอะไรก็ไม่มีว่างโล่งเตียนไปหมดวิญญาณการรับรู้อากาศอะไรก็ไม่มีลงไปว่างไปนั่นคืออุเบกขาเหมือนเราไม่มีตัวตนนี่แหละแต่ยังมีตัวตนอยู่นิดนึงในความที่ว่าอากินจัญญายตนะฌานสมาธิในขณะรูปก็จะมีขึ้นเกิดขึ้นฝึกทำให้บ่อยฝึกทำให้มากเวลาเราฝึกเราทำถ้าเราตั้งจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยตั้งเอาไว้ตลอดทั้งวันกลางวันแล้วก็ต่อกลางคืนด้วยจากวันก็เป็นหลายๆวันจากหลายๆวันก็เป็นสัปดาห์เป็นปักเป็นเดือนจากหลายๆเดือนก็ทำเป็นปีเป็นหลายๆปีทั้งฝั่งตอนนี้สงของการเจริญเมตตาก็จะทำให้มีอานิสงส์คือเป็นที่รักของทั้งมนุษย์อามนุษย์นอนหลับนี่ก็จะหลับได้ดีตื่นนี่ก็จะตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายมีภัยอันตรายอะไรต่างๆก็แคล้วคลาดได้เข้าสมาธินี่ก็จะเข้าได้เร็วเข้าได้ง่ายด้วยอานิสงส์ของพรหมวิหารสี่เหล่านี้ทุกฟังเราฝึกทำเอาไว้